Шапятовіч любіў шосты клас. У настаўнікаў гэта бывае. Сімпатыя да якога-небудзь аднаго класа. Большасць, праўда, ніколі не могуць як след растлумачыць, чаму яны любяць гэты клас, а не іншы. Пятрош бадай што мог бы адказаць, завошта ён любіць шасцікласнікаў. За сур'ёзнасць. А хіба сур'ёзнасць такая ўжо прываблівая рыса ў дзяцей? Клас сапраўды быў сур'ёзны, больш сур'ёзны, чым нават старэйшыя сямікласнікі. Хоць разуменне старэйшае і малодшае у першыя пасляваенныя гады не адпавядала ўзросту вучняў, а толькі класу, у якім яны вучыліся. Па гадах дзеці былі розныя. І ўсе пераросткі. Але некаторым вайна сарвала гэтай мясцовасці толькі 2 гады вучобы. У восень 43-га яны зноў пайшлі ў савецкую школу. Другія ж не вучыліся. Усе 4 гады. Бацькі на фронте, трэба было памагаць матерам карміць сем'і. А мясцовым уладам было не да ажыццяўлення закону аб усеагульным навучанні. Так што ў 6 класе сядзелі вучні, якія па гадах павінны былі вучыцца ў 10. Усе педагогі свету пісалі, што пераросткі – самыя цяжкія вучні. Пятро, каб пісаў педагагічны трактат, мог бы лёгка аспрэчыць такія сцверджанні. Хоць ён не меў ні тэарэтычнай методыкі, ні практыкі, а можа менавіта таму, што не меў нічога гэтага, з вучнямі-пераросткамі займацца яму было лёгка і простым. Ён гаварыў з імі як з роўнымі, гэтак жа, як, будучы камсоргам дывізіёна, гаварыў з байцамі. І бачыў, адчуваў, што вучням падабаецца такая роўнасць. Не, сур'ёзнасць іх не была прываблівая, яна была цяжкая, бо нагадвала пра вайну, напамінала пра тое, што перажылі яны, дзеці вайны, і перажываюць дагэтуль. Так што любіў Пятро сваіх вучняў не за сур'ёзнасць, а за тое, што на сваіх слабых дзіцячых плячах яны вынеслі не менш, чым ён, чым бацькі іх і маці. Гучэй за ўсё, яго асаблівыя пачуцці да гэтага класа тлумачыліся тым, што неяк так падабралася, што добрая палавіна класа – сіроты. Але былі ў гэтых сірот надзіва мужныя і не па-дзіцячы цвярозыя, проста такі мудрыя погляды на жыццё. Гісторыю старажытнага Егіпта і Грэцыі ведалі вучні, мякка кажучы, дрэнна. Всё выветрылася з галоў. Але затое гісторыю вайны, якую перажылі самі, ведалі лепей, чым многія дарослыя. Каб інспектар-фармаліст паслухаў некаторыя з пятровых урокаў у гэтым 6 класе, то, бадай, настаўніцкая кар'ера яго на гэтым і скончылася б. Часам урокі гісторыі ператвараліся ў агульную дыскусію пра вайну, пра жыццё, ва ўзаемныя расказы пра фронт і партызан. Настаўніцы, якія вялі урок усё ў суседнім класе, не раскардзіліся пыльскаму дырэктару, і той збянтэжана і далікатна рабіў за ўвагу Пятро Андрэевіч. Зноў у вас у 6 было шумна. Было, Казімір Павлович, было, пакорліва згаджаўся Шапятовіч на здзіўленне настаўніц, якія звычайна ў парта спрэчвалі кожную за ўвагу ім. Хоць хутка яны перасталі здзіўляцца, Пятро сам пачуў аднойчы іх размову. Яму што? Партызан, фронтавік, сакратар з Лялькевічам в адным атрадзе быў. Каго і чаго яму баяцца? Патроху Пятро зацікавіў сваіх вучняў і гісторыяй Грэцыі. Тады, калі і сам, як кажуць, з галавой кунуўся ў інстытуцкі курс, пазнаёміўся з дзівоснай міфалогіяй і ўвогуле захапіўся гэтай навукай. Але акрамя гісторыі, прыйшлося яму выкладаць яшчэ адзін прадмет. Усе адмовіліся ад нямецкай мовы. І ўрокі яе гвалтоўна рашэннем педсавета аддалі яму. Пядро адразу разгадаў змову настаўніц, маўляў, гісторыі што? Гісторыю любы зможа выкладаць, асабліва калі ў цябе добра падвешаны язык, а вось паглядзім, як ты без педагагічнай адукацыі будзеш выкладаць мову, ды яшчэ замежную. Ён хоць і разгадаў гэта, не стаў спрачацца. А, мову дык мову. Ведаў яго было не намнога больш, чым у вучняў, бо вучыў ён нямецкую толькі некалі ў сёмым класе. У тэхнікуме замежнай мовы ў той час не выкладалі. Але, будучы ў Германіі, вывучыў сотні дзве-тры бытавых слоў. Гэта акалічнасць і дала падставы педсавету зрабіць яго школьным немцам. Праўда, дзеці ні разу не назвалі яго так, а заўсёды, у тым ліку і перад урокамі мовы, крычалі «Гісторык ідзе!». Пятра радавала такая іх тактоўнасць. Да урокаў гісторыі ён рыхтаваўся з прыемнасцю і выкладаў задавальненнем, праца давала радасць. Нямецкая мова была пакутай. У гэтым шостым Б, да якога меў асаблівую прыязнасць, Шапітовіч адразу і шчыра прызнаўся. Ведаю я нямецкую мову не намнога больш, чым вы. Вучыць будзем разам. Ён чакаў, што ўбачыць на тварах скептычныя ўсмешкі ў адказ на сваё прызнанне. Не, ні воднай ухмылачкі. Сур'ёзнасць незвычайная. Толькі раптам падняўся Сергей Салодкі, самы аўтарытэтны вучань, партызан, в атрадзе цэлы год быў і хрыплым басам голас ламаўся, спытаў: «Пятро Андрэевіч, а на чорта нам гэтая мова?» Пятро разгубіўся на міг. Ён зразумеў нянавість дзяцей. Не, не дзяцей ужо, юнакоў, дзяўчат, да ўсяго нямецкага. Добра, што пасада камсорга і цікаўнасць яго далі мажлівасць там, у Германіі, пазнаёміцца трохі з гісторыяй краіны. Можа, тады ўзнікла яго жаданне пайсці на гістарычны факультэт. З рэвалюцыйным рухам, трошкі з літаратурай, Гёте, Шылер, Гейне, Генрых Ман. Ён увесь урок горача з натхненнем, якое само па сабе не магло не захапіць вучняў, расказваў ім пра нямецкі народ, пра культуру, якую народ гэты стварыў. Словам, расказваў так, што здавалася, нават самога сябе пераканаў, ва ўсякім разе паверыў. Вучні зразумелі, што фашызм гэта адно, а народ ёсць народ, і мову яго трэба шанаваць як мову кожнага народа. Але калі ён зрабіў паўзу, Таня Незавет, самая ціхая дзяўчына ў класе, выдатніца, не смела, зусім па-дзіцячы падняла руку. Атрымаўшы дазвол, спытала: «То чаму ж такі народ, як вы кажаце, даўся Гітлеру хамут на сябе надзець?» Тады зашумелі і хлопцы. «Праўда, чаму, а? А, чаму?» Не першы раз Пятро чуў гэтае пытанне. Яго задавалі байцы, калі ён гутарыў з імі. Да і сам яшчэ там, у Мурманску, ў пачатку вайны ламаў галаву і пытаўся ў сені Пясоцкага, амаль гэтак жа, як Таня, чаму? Здаецца, толькі сеня пераконваў. Ён не помніць ужо ўсіх тлумачэнняў і доказаў, але помніць, што і самы другія хлопцы урэшце здаваліся пад напорам сенявай логікі і эрудыцыі. Пазней, розумам ён прымаў усе тлумачэнні, а вось сэрцам. Вот назад у Германіі, калі следам за артыкулам Эренбурга з'явіўся артыкул Александрова, перад афіцэрамі іх дывізіі выступаў палкоўнік з Масквы з палітычнай акадэміі. Гаварыў з такім жа натхненнем і перакананасцю, як ён Пятро перад сваімі вучнямі. Але потым падняўся камандзір дывізіёна Катюш майор Яшанкаў і, згаікаючыся ад хвалявання, спытаў: «Што ж выходзіць, таварыш палкоўнік?» «Выходзіць у тым, што сям'ю маю, маці старую, жонку, дзяцей малых, Ваню і Лёшу, жывымі спалілі, то выходзіць вінаваты ў гэтым толькі Гітлер і яго акружэння? А каб я сёння пайшоў, ды вось так іх дзяцей, каго б вінавацілі? Але я не пайду, я чалавек!» Ужо выкрыкнуў майор асіплым ад каманд голасам. Палкоўнік разгубіўся амаль гэтак жа, як цяпер ён Пятро. Сказаў: «Я разумею вас, таварыш майор, гора ваша боль. Але іменна таму, што мы чалавекі, як вы сказалі, людзі, гуманісты, мы ніколі не перанясём нашу нянавісць на ўвесь нямецкі народ. З гэтым агульным тэзісам афіцэры згадзіліся. Нават Яшанкаў, напэўна, згадзіўся, бо змаўчаў. Але што афіцэры? А тут дзеці? Як ім усё гэта растлумачыць? Тут аднаго урока, адной гутаркі будзе мала. І аднаго года, відаць, будзе мала. Урока не ведалі ніхто, як змовіліся. Адны выходзілі да дошкі, крышылі крэйду, камячылі анучку, мыкалі, пыкалі. З нейкіх двух дзясяткаў слоў, якіх трэба вывучыць добра, калі ўспаміналі 2-3. І то, калі хто падказваў. Другі адмаўляліся з месца. Не мог знайсці кніжкі, Пятро Андрэевіч. Падручнікаў сапраўды не хапала. На 10 чалавек адзін да ваеннага выдання. Матка карову паслала пасвіць. «Якая паша? Дзе тая яшчэ трава? Што ты мне галаву тлуміш?» Выручае таварыша увесь клас, хором тлумачыць: «Пятро Андрэевіч, ўжо ўсе ганяюць у лазнякі, галлёды кару ядуць, карміць жа няма чым. За займішчам увесь асіннік з'елі». Пятру зрабілася няёмка. Што гэта я насумніўся, а? Якая паша? Быццам на небе жыве. Бы ўзлаваўся на свой любімы клас. Траха не сарваўся, не накрычаў. Ужо калацілася рука, калі ставіў у журнале неўласцівыя яго дробнаму почырку буйныя двойкі. Пасля размовы пра кароў палагодніў. Каб не мучыць больш ні вучняў, ні самога сябе, выклікаў да дошкі Таню Незавец. Таня – любіміца ўсіх настаўнікаў. Не было яшчэ выпадку, каб яна не ведала ўрока, а нямецкі, Пятро гэта не раз праверыў, вывучала лепш, чым ён настаўнік. У яго вывучыць усе новыя словы не хапала часу. Яна ведала ўвесь слоўнік падручніка і ўсе граматычныя правілы. Дзяўчынка мела проста зайздросную памяць. А з выгляду сама непрыкметная, ну самая непрыкметная ў класе, і гадамі самая малая. Ну, бо прапусціла ўсяго 2 зімы. І так, худзенькая, шчупленькая, На бледным завострым тварыку адны вялікія, заўсёды нібы здзіўленыя вочы. У пачатку працы ў Пятра пэўны час былі да яе адносіны дзіўна дваістыя. Неяк ён пагутарыў з вучнямі пра ўступленне ў камсамол. Спачатку ў класах, з усімі адразу, потым з лепшымі паасобку, гэтак жа як рабіў у арміі, калі быў камсоргам. Дык вось Таня гэтая. У час размовы раптам загарялася, як мак, вочы апусціла і здалося Пятру, траха не заплакала. «Што з табой, Таня?» «Мене не прымуць у камсамол, Пятро Андреевич». «Чаму?» «У мяне бацька вораг народа». «Вораг народа?» «Але вам хіба ніхто не казаў, што бацька мой быў дырэктарам нашай школы? Яго арыштавалі перад вайной яшчэ». Шапятовіч не ведаў, чым скончыць размову з дзяўчынкай. Пасля распытваў пра Нізаўца. І дзіўна яму рабілася і незразумела. Са студэнцкіх год яму ўбівалі ў галаву, што кожны вораг народа нямецкі шпіён пачвара. А тут сяляне, асабліва жанчыны, якія заўсёды менш стрымана і больш непасрэдна выказвалі свае пачуцці, хвалілі Антона Пятровича, залаты чалавек быў. Да кожнага сэрца сцежку ведаў і да малога, і да вялікага. Завошта ж яго арыштавалі? А хто ведае, завошта тады хапалі людзей? Хіба яго аднаго? Грамыка адказаў на Пятрова пытанне коротка аб прычыне арышту. З пісьменнікам нейкім доўга перапісваўся. У госці таго запрашаў. З галавачом ці з чаротам, не помню ўжо. На чорт яму здалася тая перапіска. Прагучала так. Па дурноце сваёй трапіў у бяду. Няўжо ж не маглі разабрацца, што не вінаваты чалавек, пакутліва думаў Пятро. Маглі ж запытаць у людзей, з якімі такі вораг пражыў усё жыццё. Тутэйшы ж ён, мясцовы. Пасля даведаўся ад Бабкова, што жонка Нізаўца, Таніна маці, цэлы год выпякала партызанам хлеб. На яе ніхто з фашысцкіх паслугачоў не мог падумаць, што яна памагае партызанам. Адзін раз хлопцы пшанічную муку з гарнізона вывезлі, расказваў Бабкоў. І яна нам такіх булак напякла. Не, я сам забіраў гэтыя булкі на досвідку. Дастаём апошнюю выпечку проста з печы гарачыя. Пахна ўсё наваколле, галава кружыцца, а дзеці прачнуліся. Галоднымі вачамі з-за печча глядзяць, слену каўтаюць. Ты што пытаю? Не дала ім булкі паспытаць? А як жа я дам чужую? Во, брат, сумленне. Святая Марыя. З таго часу Шапятовіч палюбіў Таню не толькі за тое, што яна першая вучаніца. Аднак, калі запытаў сакратара райкама Анісімава, ці можна Таню Нізавец прыняць у камсамол, той паглядзеў на яго, як на дзівака, і з насмешкай спытаў: «Табе што? Няма больш каго прымаць!» Таня адказала ўрок, як заўсёды, без запінкі, прачытала тэкст, праскланяла словы. «Во як трэба вучыць! Чулі, гультаі?» Нязлосна ўпікнуў Пятро ўсіх астатніх, падыходзячы да хісткага непафарбаванага століка, каб паставіць у журнале найвышэйшую адзнаку. Ён ужо ставіў ёй 5 з плюсам. Хоць дырэктар рабіў яму заўвагі, што такой адзнакі не існуе. Ды раптам нешта стукнула каля дошкі за яго спіною. Клас падхапіўся. «Таня!» Таня ляжала на падлозе бледная, як нежывая. Пятро кінуўся да яе: «Таня, Танечка, што з табой, дзіця маё?» «Трэба доктара!» — крыкнуў нехта з хлопцаў. «Але доктар, але навошта, каб яна ляжала тут у класе на падлозе, пакуль прыбяжыць Саша? Медпункт за нейкія 50 метраў». Пятро падхапіў дзяўчынку на рукі. Хлопцы ціхенька, каб не патрывожыць другія класы, адчынілі перад ім дзверы, ён хутка збег уніз другога паверха. Саша ўбачыла праз акно, выскачыла на сустрач. «Што з ёй?» «Упала каля дошкі». «Ты крыкнул на яе?» «Ну што ты?» «На Таню?» «Завошта?» Убачылі работнікі сельсавета ля бутынга, якога размяшчаўся фельчарскі пункт, і ўсе следам за Пятром і Сашай валіліся ў маленькі пакойчык. Непрытомную паклалі на канапку. У Сашы заўсёды такой спакойнай, упэўненай дрыжалі рукі, калі яна расшпільвала Тані кофтачку, адкрывала стэрылізатар, брала шприц. Потым Саша ўзлавалася, крыкнула на цікаўных: «Што вам трэба? Прэч адгэтуль!» Хоць былі тут усе свае людзі, з якімі яна штодня разам працавала, з некаторымі нават сябравала, як ветрам выдзьмула ўсіх, акрамя гаспадароў, старшыні сельсавета і сакратара. Бабкоў схвалявана кружыў па пакойчыку, цёр правай рукой левую, кантужаную, на якую заўсёды была надзета шарсцяная пальчатка, і даваў Сашы парады, здавалася Пятру даволі кваліфікаваныя. За час доўгага ляжання ў шпіталях Іван Дзямідавіч сам зрабіўся добрым лекарам. Сакратар сельсавета Халімон Капыл, кульгавы стары, стаяў каля дзвярэй, абапёршыся на свой тоўсты ядлоўцавы кій, і паўтараў адну і тую ж фразу: «Усім вайна парвала нервы, і старым, і малым, усім здароўе ад нерваў». Але на яго твары нічога не відно было. Ні хвалявання, ні трывогі за жыццё дзяўчынкі. Можна было падумаць, што пры гэтым самым чалавеку людзі трацілі прытомнасць штодня, і ён даўно ўжо прывык да гэтага. Яго, як таго магільшчыка, нішто ўжо не кранае, ні сама смерць, ні гора і слёзы блізкіх. На яго твары наогул ніколі нічога не выяўлялася, на ім як бы некалі даўно хаатычна перамяшаліся і назаўсёды застылі ўсе рысы чалавечага характару. Аскетызм у запалых і заўсёды непаголеных шчоках, сытасць, ласуннасць у вуснах, тоўстых, ружовых, тлустых, дабрата ў складках каля вусна, ў мяккіх лініях падбародка і амаль калючая варожасць у маленькіх і глыбокіх вочках пад карнізам іх цівых кашлатых бровоў. Саша чамусьці не любіла гэтага чалавека, і яе непрыязнасць да Капыла паступова перадавалася Пятру, хоць ён і працівіўся такому пачуццю. Разам працаваць, разам жыць нельга праз тое, што табе не спадабаліся вочы ці барада, не любіць чалавека. Таня прытомніла да ўколу, расплюшчыла вочы, уцяміла, дзе апынулася, спалохана войкнула, памкнулася падняцца. Саша ўтрымала яе. Сеўшы на канапку побач і ўзяўшы яе руку, каб палічыць пульс, ласкава спытала: «Ты ела сёння, Таня?» «Ела», прошептала дзяўчынка. «Што ты ела?» Яна адказала не адразу: «Дранікі». «Што, з той бульбы, што назбіралі ў полі?» Таня не адказала. «Сім вайна парвала нервы». «Што ты дудзіш пра свае нервы?» — узлаваўся Бабкоў. «Хто табе рваў іх, твае нервы? Сядзеў каля ж жончынай спадніцы». Саша сказала з суровым дакорам: «Падумалі б, як дзяцей накарміць кіраўнікі, балбатуны няшчасныя». Пятро аслупянеў, Ад нечаканасці ніколі Саша не была такая злосная, бязлітасная і несправядлівая сказаць такое пры вучаніцы. Бабкова абразіўся, узівіўся, закрычаў: «Александра Фёдоровна, вы мне такіх слоў не кідайце. Мне ў самога сэрца гарыць, але дзе ўзяць, скажыце? Дзе?» Капылнік па-бабску ківаў галавой. «Усім вайна», — пачаў ён, але тут жа змоўк. «Саша, ты што?» — упікнуў жонку Пятро. «Мы такого папроку не заслужылі, ты лепш, чым хто, разумееш?» Але яна разумела ўсё, словы вырваліся ад горычы і болю. Пятро бачыў, што ёй ужо сорамна. Але прабачэння Саша не папрасіла, сказала амаль гэтак жа бязлітасна: «А вы не лезьце пад руку, калі чалавек заняты работай!» І чуть-чуть змякчыла: «Мала што я магу сказаць». Падчас гэтай размовы яна набрала ў шпрыц з ампулы раствор і ўвяла Таню ў руку. Дзяўчынка баязліва войкнула. Праз хвіліну на лбе ў яе выступілі пустыя кроплі поту. «Ну, як ты, Танечка?» – спытала Саша. «Голова кружыцца. Полежи хвілінчку, потым пойдзем, накармлю цябе». «Я не хачу», — засаромілася Таня. «Ну, не выдумляй, дадому не дойдзеш. На чым я цябе павязу?» Ісці ёй трэба было ў суседнюю вёску, кіламетры за тры. Саша гаварыла так, быццам у медпункце больш нікога не было. І ўвогуле рабіла выгляд, што ўсе яны, муж, бабкоў, капыл, не існуюць для яе, пакуль яна занята такой неадкладнай працай. Да і самі яны адчулі, што лішнія тут. Патапталіся збянтэжана каля дзвярэй, нібы вырашаючы, як найлепшым чынам з гонарам пакінуць поле бою, адкуль гэтая маленькая жанчына даволі такі няветліва папрасіла іх. Па адным шмыгнулі ў калідор, але ў кабінеце сваім бабкоў яшчэ доўга кіпеў. «Ты ей скажы, Пятро Андреевіч, мы яе паважаем, але няхай не распускае язык. Вось так і скажы ёй сам». Пятро ведаў, што нічога такога бабкоў не скажа, бо баіцца Сашы. Яна хоць дагэтуль і далікатна, як бы жартуючы, але часам добра такі, як ніхто іншы, давала яму праборку за некаторыя слабасці. Пятро ганарыўся жонкай, што яна такая, нікому не змаўчыць за праўду. Хутка нават гэтыя балбатуны няшчасныя здавалася яму не крыўдным, а смешным. І он у душы смяяўся, слухаючы прыглушанае кіпенне бабкова. «Няхай стары выпусціць пару». Пятро спалохаўся, калі Таня ўпала, усцешыўся, калі яна прытомніла. З вясёлым гумарам ён слухаў крыўду бабкова. І асцярожнае не закрануць парторгай дагадзіць старшыні пад таквання капыла. Ад нерваў усё. А ў каго яны цяпер у парадку, нервы? Падліў маслаў невясёлы агонь капыловых разважанняў. Нервы, што сталь, яны гартуюцца ў нягодах. І пайшоў у школу. Але ў класе яго раптам апанаваў нейкі дзіўны смутак, душэўны неспакой. Чаму? Не разумеў. Нічога ж асаблівага не здарылася. Хіба яму навіна, што дзеці не даядаюць? Амаль усе. Але як не стараўся супакоіць сябе, урок гісторыі ў сёмым класе не клеіўся. Расказваў ён пра паходы Траяна нудна, нецікава, збіваючыся. Клас адчуў, што гісторык не ў настроі, і вучні сядзелі насцярожана, ціха, як бадай ніколі. Калі паспрабаваў праверыць, як засвоілі новы матэрыял, ніхто з вучняў не здолеў толкова паўтарыць тое, пра што гаварылася. Пятра гэта яшчэ больш расстроіла. Не, ён не злаваўся. Наадварот, неяк усё больш абмякаў, сціхаў, падоўгу сядзеў у глыбокай задуме. Але калі ў дзвярах нечакана з'явілася паштарка Надзя, рыжая сарамлівая дзяўчына і чырванеючы таямнічым голасам сказала: «Пятро Андрэевіч, выклікаюць вас, упаўнаважаныя!» Шапятовіч неяк адразу ажыў, само сабой перад класам у яго вырвалася: «Пайшлі к чорту, Надзя!» «Эх!» Толькі войкнула спалоханая дзяўчына і ляпнула дзвярамі. Клас весела загудзеў. Пятро адчыніў дзверы і закрычаў у калідору след пасыльнай: «Скажы, што ў мяне урок!» «А урока ніхто не мае права зрываць! Сам пан Бог, сам наркам, міністр!» Хлопцы пераростки не просто гудели, выли от захопления. Тады Петро да их: «А вы что загремели, як колесницы Трояна? Зубаров, полторы урок!» На задней парте поднялся хлопец на голову вышей за наставника и почал недренно рассказывать про спробы аднаго з апошніх імператараў аднавіць былую славу і веліч Рымскай імперыі. Шапятовіч бачыў, што Зубараў бесцырымонна заглядвае ў падручнік, які яму сябры падсунулі, але маўчаў. Вучань падглядваў умела і спрытна, адным вокам лавіў самую сутнасць. Акрамя таго, Пятро ўжо ведаў са свайго небагатага вопыту, што часам, калі расказвае вучань, матэрыял засвойваецца лепш, чым калі расказвае настаўнік. Хутка ўбачыў праз акно да школы кульгае капыл. Зразумеў. Дарэмна крычаў Надзі, з урока яго ўсё адно сарвуць, як гэта было ўжо не аднойчы, і на душы зноў стала пагана. Сказаў вучням: «Відаць, прыехаў начальнік вышэй за Бога і міністра. Сам капыл капыляе па маю душу. Пачытайце ціха. Костя, галавой адказваеш за парадак у класе. Калі Марыя Антонаўна паскардзіцца, што вы шумелі, крыўдуйце на сябе». Сакратар сельсавета, убачыўшы Пятра, дакорліва паківаў галавой, маўляў: «Як жа гэта вы так неасцярожна?» І гэтак жа таямніча, як Надзя, паведаміў: «Сам Булат будзе упаўнаважаны на ўсю пасяўную». Поўнае прозвішча начальніка райаддзела НКУС, цяпер ужо МДБ, бо месяц назад наркаматы сталі міністэрствамі, было Булатаў. Булат, Пятро пачуў упершыню, здзівіўся і не разумеў, чаму ў старога такія спалоханыя вочы. Бываюць жа ў іх сакратары райкама. Заглянуў аднойчы сакратар абкама, заязджаў наркам земляробства. Няўжо Булатаў вышэй за іх? Пятро ведаў гэтага чалавека. Ну, як ведаў? Больш правільна сказаць, бачыў многа разоў. Капітан заўсёды сядзеў у прэзідумах пленумаў, актываў на пасяджэннях бюро райкама і заўсёды маўчаў, ні разу не выступіў па пытаннях, якія абмяркоўвалі камуністы раёна. В кабінеце Бабкова сабраўся ўжо амаль увесь актыў. Панас Грамыка, Саша Грошык, брыгадзір калгаса, загадчыца хаты чытання Каця Прымакова, актывістка ваеннага часу. Пакуль мужчыны ваявалі, яна перабыла на ўсіх пасадах. Панас змяніў яе на пасадзе старшыні калгаса. Пятро ішоў, збіраючыся сказаць упаўнаважанаму, што зрываць настаўніка з урока нельга, што сакратар райкама Владзімір Іванович Лялькевіч ніколі гэтага сабе не дазваляе. Але на парозе сумеўся, бадай спалохаўся, узлаваўся на сябе. Адкуль яно гэтае недарэчнае пачуццё? Армія выхавала ці што, боязь вышэйшых начальнікаў? Ды не ж, да таго ж крывароцькі, хоць той часам быў даволі круты, ён Пятро заўсёды заходзіў не толькі смела, але нават з прыемнасцю. Камандзір дывізіёна быў цікавы ва ўсіх праявах свайго характару, добры, злосны, задумлівы і насмешлівы. Пятро сказаў усім па школьным: «Дзень добры». Папков адрекамендаваў: «Сакратар наш, таварыш Шапятовіч, ведаю», сказаў Булатаў. Яго быў дзіўны голас, ціхі, тонкі, нейкі жаноча-дзіцячы. Пятро падумаў, ці не таму чалавек гэты публічна не выступае. Голас яго ніяк не пасаваў да выгляду. Высокі брунет з чыстым, як у дзяўчыны, быццам ні разу яшчэ не галіўся прыгожым выпішчаным тварам. Булатаў сядзеў за старшынскім сталом, засланым чырвонай тканінай, так бязлітасна заплямлены фіялетавым чарнілам, што чырвонымі на яе асталіся адны краі, што звісалі. Ён і тут маўчаў, разглядаў прысутных, здавалася абыякава, як бы сумуючы, але сапраўды, як пасля прыкмеціў Пятро, даволі пранікліва. Гаварыў загадчык райфінаддзела Рабінович, распякаў бабковай грамыку за тое, што калгасы не пачалі яшчэ сяўбы. «Слухайце, у вас жа пяскі! На вас надзея была, а вы падводзіце ўвесь раён. Хто дасць працэнт, калі не вы?» «Заўтра выедзем у поле», – абяцаў бабкоў. «Рана, холодная зямля», – падаў голас па нас. «Таварыш Грамыка, ты яе мацаў, холодная, гарачая, мацаў, капаў, мерзлата». Мой дед некалі скідаў штаны і садзіўся на зямлю. Так правяраў, ці можна сеяць. «Слухай, Грамыка, табе такі скінуць штаны. Я не хачу цябе палохаць, але я добра ведаю, каму іх скідаюць. Глядзі!» – пагразіў Рабінович пальцам. «Абрам Наумович, не палохай бабу, як кажуць. Ты сеяў калі-небудзь?» З усмешачкай спытаў старшыня калгас. «Што ты мяне пытаеш? Што ты мяне пытаеш? На што ты намякаеш? Я, можа, больш за цябе сеяў. А ты мне тут пра дзедавы штаны расказваеш. Дзедаўскімі метадамі кіруеш, таварыш Грамыка. Вось пра што падумай». «Ды сказаў я, што заўтра ўсе выедуць у поле». «Выедзем, Панас Остапавіч». І Бабков, які хадзіў па кабінеце і цёр сваю руку, хітра падміргнуў, маўляў: «Абяцай, нехай адчэпяцца». Пятро ўбачыў, што Булатаў злавіў гэтае падміргванне. Чакаў, што зараз ён умяшаецца ў гэтую даволі шумную размову, але неспадзявана не толькі для яго, але, напэўна, для ўсіх, жаноча-дзіцячы голас спытаў зусім пра іншае: «Шапятовіч, які урок вы давалі?» Все адразу змоўклі. «Гісторыю сёмым. Што праходзілі? Траяна. Каго? Рымская імперія пры імператару Траяне». Капітан задумаўся, быццам успамінаў гісторыю, якую даўно вучыў. Усе чакалі, што пасля гэтых фармальных для знаёмства пытанняў будзе працягнута размова пра сяўбу, але Булатаў спытаў хоць і дзіцячым голасам, але паважна як экзаменатар. Чым праславіўся Траян? І Пятро адказаў як вучань, толькі што не падняўся з лаўкі, пасля ўспамінаў гэты вучнёўскі адказ і чырванеў ад сораму. Ён зрабіў па сутнасці апошнюю спробу аднавіць былую веліч імперыі. Рабіў паходы, заваёўваў землі. Агрэсар, значыцца, быў. Агрэсар. Было. Было іх у гісторыі, гітлераў гэтых, уставіў Бабкоў. Траянскі конь яго? Спытаў Булатаў. Пятро зразумеў, што капітану гісторыі, як кажуць, ні вуха, ні рыла, вось тут бы і паказаць яго няўцтва перад усімі гэтымі людзьмі. Дык не ж, не хапіла духу, не адважыўся. Чамусьці пацвердзіў яўную лухту. Яго. Булатаў усміхнуўся задаволена. Паказаў прысутным, што ён ведае гісторыю не горш за іх сакратара, у якого хапіла за знайства не з'явіцца адразу па выкліку раённых упаўнаважаных. Позяхнуўшы, вярнуўся да справы, сказаў Рабіновічу: «Добра, запішы, што заўтра ўсе калгасы выедуць у поле. Колькі плугоў?» Бабкоў разгубіўся, грамыка адказаў: «У мяне 8». «Чаму толькі 8?» «У калгасе 17 коней». «Ну, дык колькі ты можаш запрэгчы?» – ухапіўся маленькі рухавы Рабіновіч, паказваючы сваю упаўнаважыцкую актыўнасць. У панаса пабялелі зрэнкі і напяліся на шыі вены. 8! Сціснуўшы зубы, сказаў так, што Булатаў рэзка падняў галаву, пільна ўгледзеўшы ў яго. «За коней адказваю я! І калі яны падохнуць!» І ўжо спакойна растлумачыў начальніку аддзела дзяржбяспекі: «Да вайны не такія коні былі, і то аралі на пары, а цяпер зямля задзірванела». Булатаў зразумеў, адвёў позірк на акно, зноў як бы выключыўся з размовы пра справы, даўшы поўную свабоду загадчыку райфа. Бабкоў на краі стала рабіў чырвоным алоўкам на газеце падлікі і рапартаваў: «Ударнік 8, Асвета 22, Варашылава 38, чырвоныя пяскі 11». Рабіновіч занатоўваў гэтыя лічбы ў нейкую квінтанцыйную кніжку. Пятро ведаў, што не выедуць усе калгасы заўтра ў поле, а калі хто і выедзе, то столькі плугоў, колькі называе Іван Демідавіч, нідзе не будзе, не можа быць. У тым жа калгасе імя Варашылава, які лічыцца багацейшым у раёне, усяго 45 коней. Галоўнае, землі яго зарэчныя, заліўныя, лепшыя ў гэтай лясной зоне, яшчэ па сутнасці ўсе пад вадой, коней патопіш. З гэтага калгаса дзеці ў школу не ходзяць за паводкі. Толькі на чоўне туды можна дабрацца. Са столі Бабкоў бярэ лічбы. Нават плугоў столькі няма. У яго сакратара ўсё запісана дакладна. Які тыдзень назад на партсходзе пра гэта гаварылі, і размова камуністаў была шчырая, без дыпламатыі. Людзі па-гаспадарску думалі, як наладзіць працу так, каб пасеяць больш і ў лепшыя тэрміны. На яку ж ліха Бабкову здалася цяпер гэтая ліпа? Падумаў бы хоць, што ўсе звесткі пра цяглавую сілу і сельгасінвентар ёсць і ў райкаме, і ў райвыканкаме. Разумныя упаўнаважаныя маглі б мець іх у сябе. Падумаў бы, што такімі абяцаннямі ставіць пад удар усіх сябе, старшынь калгасу, парторганізацыю. Могуць жа праверыць праз колькі дзён. Што тады скажуць пра іх партыйную сумленнасць? Пётр ужо раскрыў рот, каб запярэчыць Бабкову, але нешта стрымала яго. Ён паважаў гэтага старога дзівака і фантазёра і ведаў, што ў раёне і так яго часта клююць, а тут яшчэ ён выставіць яго падманшчыкам клусам перад гэтым булатам. Не будзе тады добрага суседства, яны жывуць в адным доме, сяброўства, дружнай працы. А яму хочацца з усімі працаваць дружна. Пэўна, ўнутраная барацьба відна была на Пятровым твары, бо Прымакова, гэтая не сказаць, што праніклівая жанчына, падсунулася да яго, штурхнула каленам, прашаптала: «Маўчыць, Андрэявіч». Грамыка, які сядзеў насупроць, таксама даволі выразна пацёр далоня і твар, зрабіў гэткія круглыя кругавыя рухі, маўляў: «Няхай стары круціць, пасля разбяромся». Пятру зноў здалося, што чалавек з дзіцячым голасам, якім быццам бы сумаваў, убачыў зразумелыя жэсты грамыкі і шэпт Каці: «Зараз вось перапыніць Бабкова, зловіць яго на падмане». Цікава было паслухаць, як ён крычыць, злуецца, булатаў гэты. «Перапыніў», — сказаў спакойна, амаль абыякава. «Сяўбой, ясна, малако». «Але, малако», — адразу падхапіў Рабіновіч, дастаючы са сваёй кірзавай сумкі другія квінтанцыйныя кніжкі. «Таварышы дарагія, што вы сабе думаеце? Ай-вай-вай-вай-вай-вай! Вам жа на бюро паздымаюць галовы. Таварыш Бабкоў, таварыш Шапятовіч, вы ж на апошнім месцы, ідзе красавіка, у вас 6,3%. 6%! Што вы сабе думаеце? Як 6? Было 11!» Схапіўся за сваю сумку Бабкоў. «Які 11? Які 11? Вось учарашняя зводка маслапрома». Бабкоў, які так хітра і дыпламатычна вёў размову пра сяўбу, не стрымаўся, вахнуў рукамі, як падбітая птушка, закрычаў, не гледзячы на упаўнаважаных: «Маслапром, жулікі там! Пром, прома, куды пром? Чорт яго ведае! Паўмесяца назад было 11, цяпер 6. «Колькі вам год, Бабкоў?» — раптам спытаў Булатаў спакойна, як бы зусім недарэчна, а таму вельмі неспадзявана для ўсіх. Іван Демідавіч адразу скіс. 53, а што? Капітан не адказаў. Што? Шапятовіча пачала не злаваць, а неяк крыўдзіць. Амаль абражаць вся гэтая размова, многаслоўнасць Рабіновіча, булатаўская маўклівасць і нечаканыя яго пытанні, сэнс якіх немагчыма зразумець. Усе яны камуністы. Чаму ж не можа быць простага, спакойнага, разважлівага абмеркавання, як што зрабіць, разумных парад, дапамогі? Каму патрэбна такая накачка? Няўжо яны не ведаюць, як людзі жывуць? З каго ты патрабуеш гэтае малако? Колькі тых кароў, ды і тыя чуць выйшлі жывымі з зімы? Пятро падняўся, рашуча падышоў да стала, пастараўся сказаць як мага разважлівей, прасцей, хоць гэта не вельмі атрымалася. Ну, хваляваўся: «Таварышы, мы працуем для людзей. Каб ім лягчэй, каб раны вайны загаіць. Карацей кажучы, мы мусім ведаць, як жывуць людзі. Якое цяпер малако? Галлём жа кормяць. за займішчам увесь асеннік з'елі. І запнуўся, убачыўшы, як пільна глядзіць на яго Булатаў. Здалося, што той зараз спытае: «А вы бачылі гэты асеннік?» Пра асеннік сказалі вучні, а ён Пятро нават не помніў, які там асеннік за займішчам, вялікі, малы. Якое агітнае адчуванне, быццам ён баіцца гэтага капітана. Чаго яму баяцца? Аднак ніхто яшчэ так не гіпнатызаваў, як гэты знаёмы і незнаёмы чалавек з прыгожым тварам і дзіцячым голасам. «У вас прыёмнік ёсць, Шапятовіч?» Пытанне яшчэ больш неспадзяванае, чым Бабкову, Пятро нават не адразу зразумеў. «Што?» «Радыёпрыёмнік». «Не». «Вы не прывезлі сабе з Германіі радыёпрыёмніка?» «Не». «А што прывезлі?» «Што яму адказаць? Гармату прывёз, чорт возьмі! Немку прывёз? Што табе яшчэ трэба?» Але адказала Каця Прымакова: «Кнігі!» І засмяялася. «Кнігі? Але...» «Хто вёз анучкі, Андрэевіч, кнігі?» «Якія кнігі?» «Нашы, савецкія», – адказаў Пятро. «Дзе вы іх там узялі?» «Не, ад яго проста так не адчэпіся. Кніга рэч сур'ёзная, і прыйдзецца сур'ёзна расказваць праўду. У маёнтку нейкага высокага фашыста мы знайшлі гару кніг. Тры пакоі былі завалены. Бібліятэка аднаго нашага інстытута». «Якога?» «Вінніцкага педагагічнага. Ну, я выбраў сабе пару дзясяткаў падручнікаў, ведаў, што ў нас цяжка з кнігамі. Спалена ўсё, хацелася хутчэй вучыцца». «Словам, вы прысвоілі кнігі інстытута». Пятро вспыхнуў: «Вы былі ў Германіі, таварыш капітан?» Булатаў не адказаў. «Каб былі, то бачылі б, што не да кніг там было, калі вайна ішла. Кнігі гэтыя разбіраў, хто хацеў. Бібліятэкі часцей. Салдаты, дзяўчаты нашы, што ў няволі былі, можа, ўсе разабралі. А можа, рэшта і цяпер там ляжыць. Калі на тое пайшло, дык я свае магу адаслаць у інстытут. Я чужога ніколі не прысвойваў». «Дык што будзе з малаком?» – гэтак жа нечакана пераключыў Булатаў размову. «Вырасце трава, пойдзе малако», – адказаў Грамыка. «Значыцца, рабочы клас, які аднаўляе гарады і заводы, павінен сядзець і чакаць, пакуль у вас вырасце трава», – закрычаў загадчык райфа. «Ну, а з чаго ты яго цяпер надоіш?» – спытаў Панас, павольна затоптваючы нагою недакурак, і раптам мацюкнуўся. «Гаворыш ты аб рам, і ў роце ў цябе суха! Хародзіш храновіну! Ты ж 15 год жывеш сярод нас, больш! Я цябе помню яшчэ ў палітаддзеле МТС. Тады ты разумеў калгасніка, а стаў фінансістам. Вы чулі, яму ўжо не падабаюцца савецкія фінансісты, яму ўсё не падабаецца». Каця, смешлівая ад прыроды, заціснула канцом хусткі рот, каб не пырснуць. «Не думай, што калі ў цябе 3 калодкі ордэнаў, дык табе ўсё дазволена. Нічога мне не дазволена. З мяне ўсе многа патрабуюць і мала даюць. Жонка і тая за вайну выйшла з-пад улады, бунтуе». «У цябе пабунтуеш?» Каця нарэшце знайшла зручны момант, каб гучна і адкрыта засмяяцца. «Вось язык у цябе, Грамыка, ой, язык, я табе скажу, што табе такі усякуць яго. Уже лагодно ківаў головой Рабіновіч. Хрен з ім, што мне языка шкада. Я жыцця не шкадаваў. Булатаў зноў пільна паглядзеў на былога камандзіра танка, быццам жадаючы пераканацца, сур'ёзна ён усё гэта кажа ці жартуе, мабыць, не разгадаў, бо пазяхнуў. Паглядзеў на наручны гадзіннік, спытаў: «Колькі ім за красавік трэба здаць, Рабіновіч?» Фінансіст заглянуў свае пакамечаныя паперы: 6000 літраў. «Выканаем!» Раптам гэтак жа нечакана, як з выездам у поле запэўніў Бабкоў. Грамыка даволі красамоўна кіўнуў Пятру, маўляў, з глузду з'ехаў стары. Але сам нізка нахіліўся і пачаў скручваць новую цыгарку. Лепш прамаўчаць. Бабкоў зноў распісваў на газеце, у якой вёсцы колькі кароў і колькі адтуль можна атрымаць малака. Ну, выходзіла, што ўсё вельмі проста, што заданне не толькі рэальна, але бадай што і заніжанае. Капылаўцы, куркулі гэтыя, могуць салам здаваць. У кожнага поўныя кублы сала, вонь, як у сакратара майго, у капыла. Яшчэ даваенная прагоркла, задубела. Каця весела смяялася, наведала, што капыл слухае в суседнім пакоі. Рабіновіч зяў ад задавальнення. Яму абы атрымаць абяцанне, тады лягчэй будзе патрабаваць, вы ж абяцалі. Грамыка, хоць і загадаў сабе маўчаць, не стрымаўся: «Не залівай ты, Іван Дзямідавіч, ну». Таварышы з района і праўда падумаюць, што людзям сала няма куды дзяваць. А я тая па хатах пералічу, каго яна ёсць. У капыла, ды яшчэ ў двух-трох. А я на сённяшні дзень кавалка хлеба не маю. Я, можа, сёння не снедаў. Раптам невядома на каго ўзлаваўся Бабкоў. Ад гэтага яго недарэчнага, але безумоўна праўдзівага прызнання ўсім зрабілася неяк няёмка, быццам чалавек сказаў штосьці непрыстойнае. Нават Булатаў падняўся са свайго месца і, павярнуўшыся да акна, разглядаючы дзяцей, якія высыпалі на перапынак, кінуў свайму памочніку: «Што там яшчэ ў нас? Яшчэ? Яшчэ я скажу ім прыемнае. Не думайце, што толькі патрабуюць ад вас. Даюць і вам. Савецкая ўлада, яна добрая». Рабіновіч дастаў са сваёй сумкі новыя паперкі. «Вось, райвыканкам выдзеліў вам 2 тонны. 2 тонны ячменю для насельніцтва». Пятра шчыра ўзрадавала гэтае паведамленне. Ён адразу прыкінуў, колькі сямей можна падтрымаць у гэтыя цяжкія вясновыя дні. А калі ячмень добры, то людзі могуць пасеяць на гародах. У Панаса таксама пасвятлеў яго чорны ад прыроды і ад трактарнай ды танкавай копаці твар. І яшчэ па лініі юнра прыйшла нейкая адзежына. Багатыя амерыканцы ахвяруюць няшчаснай Еўропе свае неданоскі. Абрам Навумавіч грэбліва паморшчыўся, відаць, бачыў ужо гэтыя неданоскі. «Вам таксама перапала сёе-тое. Вось, абутку 70 пар». Рабіновіч пачаў чытаць спіс, і ўсе зацікаўлена наблізіліся да стала, каб самім заглянуць у гэты спіс. «Што ж, не грэх прыняць і такую дапамогу. Пакуль яны там багацелі на вайне, мы ваявалі, гінулі, хавалі блізкіх, галадалі, даношвалі тое, што набірала наша не вельмі багатая яшчэ лёгкая прамысловасць за кароткі мірны час. Выйшлі з вайны разутыя і раздзетыя». І раптам, калі ўсе былі заняты пералікам кофтачак і штаноў, ужо зусім нечаканая: «Грамыка, здайце пісталет». Панас адскочыў ад стола, твар яго адразу збялеў. Булатаў, здавалася, глядзеў у акно, быццам і не ён гэта сказаў, а нейкі небачны прывід, які пісталет, які вы прывезлі з арміі нямецкі. Няма ў мяне ніякага пісталета. А мы маем даныя, што пісталет у вас ёсць. Нічану, на чорта ён мне. З жонкай ваяваць ці што? Ці дзяцей забаўляць? Булатаў крута павярнуўся. Няма? Таварыш Булатаў, я ж не дзіцёнак. Я дарослы чалавек. Добра. Паверым, што няма ў вас пісталета, і зноў адвярнуўся да акна. Сельсавета Пятро і Панас пайшлі разам і, не змаўляючыся, пайшлі да рэчкі. Мабыць, абодвум хацелася пагаварыць. Паабапал, як вокам акінуць, прасторы залітых вадой лугоў. Спыніліся на грэблі каля моста, дзень быў халодны, ветраны, пясчаны насып сярдзіта лізалі хвалі. А пісталет у мяне ёсць. З не меншай нечаканасцю, чым былі словы капітана, прызнаўся Панас. Толькі не нямецкі, амерыканскі. А запытай, на якое ён ліха мне? Усе мы, як дзеці, любім цацкі. Вось і я прывёз цацку на памяць. А каму яна патрэбна, такая памяць? Хочу забыць хутчэй пра яе вайну. Будь яна проклята. А пісталет хаваю. Хіба не дурань? Чаму ж ты не прызнаўся? Гэтаму? Ты бачыў яго метад, каб ён па-чалавечы, чаму не прызнацца, а так падумаў, прымусіць пісаць тлумачэнне. Дзе ўзяў? Чаму адразу не здаў? А што я напішу? Што пасля добрай выпіўкі мне падарыў яго амерыканскі лейтэнант, і я, дурань, вырашыў захаваць на памяць. Такі, брат, вартавы дзяржбяспекі прышые табе дзела, ды не адно. За сувязь з амерыканцамі. Даказвай пасля, што сустракаліся мы цэлай танкавай брыгадай з іх танкавай дывізіяй. За незаконнае трыманне зброі, за што хочаш. Памаўчалі. Прыйдзецца ўтапіць у віры гэтую памяць. І зноў пасля паўзы. Але хацеў бы я ведаць, якая падла данесла. Акрамя жонкі ніводзін чалавек не ведаў. Грышка парасё, відаць, падгледзеў і некаму пахваліўся. Пятро стаяў, глядзеў на свінцовую ваду і думаў. Чаму чалавек гэты так шчыра прызнаецца? Навошта яму, сакратару, ведаць пра яго пісталет? Не хапала яшчэ клопату. Хаваць чужую тайну. І ад каго? Ад савецкіх органаў. А калі, крый Божа, той, хто напісаў першы данос, напіша другі? То тады можа падумаць Панас пра яго, каму ён даверыў сваю тайну? А можа, знарок правярае? Фу, чорт! Мімаволі зробішся падазроным. Нельга ж жыць, калі не верыш у чалавечую шчырасць.